Habang tumutunog ang gitara sa akin, makinig ka sana. Dumungo ko sa bintana na parang isang harana. Sa awit na aking sinulat ko kagabi. Huwag sana magmadali at huwag kang magatubili. Dahil kahit na wala akong pera, kahit na butas sa ating bulsa, kahit pa maong ko'y kupas na, at kahit na marami diyang iba, ganito man ang pinawala ka sana sa aking simpleng tao. Ikaw ang lagi kong nagpahibag, yayabag ko lang sa'yo. Pag-ibig ko sa'yo na di magbabago, at kahit na anong bagyo ika'y masusundo. Ganito lang ang wala ka sa aking simpleng tao, lagi na lang maasa hanggang ngayon. Hindi mo naman kailangan ang sagutin ang aking hinihili. Nais lang maparating at di na muli pang dadali ang luha. Pupunasan ang pusa, di kailangan manghula. Kahit pamasahe lang ang palagi ko dala upang makasama ka kapag nakikita ka. Lagi kang aalalayan kahit anong man ang iyong mga ibinubulong. Malalim pa sa balon, ito lamang ang pag-ibig.